رب سواك. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب. عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بعض گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نیکییں برباد ہو جاتی ہیں. ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. انسان کتنا ہی نیک ہو، اپنی سوچ کے مطابق وہ کتنے ہی اچھے عمل کرتا ہو، اس کی نیکیوں کے انبار زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر چکے ہوں، اور یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، یا نیکیوں کے اس انبار میں رائی کے ایک دانے کے برابر شرک اکبر موجود ہو، تو اس کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. شرک کی تاریکی، شرک کا اندھیرا، شرک کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ہر طرح کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے. ایک خاوند اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بیوی بھی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے. اب یہ بیوی اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو خاوند اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ معافی مانگ لیتی ہے. وہ کھانا بنانے کی غلطی ہو، وہ کپڑے دھونے کی غلطی ہو، وہ اولاد کی طرف اس کے بستر میں کسی اور کو ساتھی بنا لے، اس ایک گناہ کی وجہ سے، اس ایک غلطی کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے وہ اپنی ساری خطائیں، اپنی ساری نیکییں، اپنی ساری خدمتیں اس کے سامنے پیش کر کے کہے، میں آپ کی یہ خدمت کرتی تھی، میں آپ کی یہ خدمت کرتی تھی. اگر یہ غلطی ہو بھی گئی تو کیا حرج ہے، میری خدمتوں کو تو دیکھو. وہ کہے گا، تیرا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کی موجودگی میں تیری کوئی خدمت بھی مجھے یاد نہیں رہے گی. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، شرک کا جرم اتنا بڑا جرم ہے، شرک کی تاریکی اتنی شدید ہے کہ جب یہ انسان کے نام اعمال میں آ جائے اس کی زندگی بھر کی نیکی برباد ہو جاتی ہے. شرک وہ جرم ہے اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے. مالک فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس جرم کو میں نے کسی حال کے اندر معاف نہیں کرنا، ہاں اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہوں اس کے جرموں کی لسٹ میں سے معاف کر دوں. شرک وہ خطرناک عمل ہے جس کے کرنے سے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر. شرک اکبر ایسا شرک، ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے. شرک اصغر اس کے کرنے سے انسان کافر نہیں بنتا، لیکن شرک اکبر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. علامہ سعدی رحمہ اللہ شرک اکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم، عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے اگر انجام دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. انسان کا عمل، انسان کا قول، انسان کا فعل جو خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے لگ جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. اور یہ شرک اکبر کا ایسا ضابطہ ہے کہ کوئی چیز اس سے نہیں نکل سکتی. اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں تنہا سمجھیے، یہ توحید خالص، اور کسی کو ساتھی ساجی بنائیے تو یہ شرک اکبر. اس کے رد پر قرآن حکیم کی بے بہا آیات جو ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، مالک نے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا. کسی شخص نے نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو پکارا تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، اپنے مشاکل میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے معاملات میں، ایسے امور میں جن پر ان کو کنٹرول اور قدرت حاصل نہیں جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، ان معاملات میں ما فوق الاسباب اگر انسان نبیوں کو پکارے، فرشتوں کو پکارے، جنات کو پکارے، اولیاء کو پکارے، مشائخ اور حضرتوں کو پکارے، پیر اور فقیر کو پکارے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے، جس کے لیے مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دلوں میں اتاریں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن کے سامنے بھکاری بنتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، ان امور میں جو ما فوق الاسباب ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، تو مالک کہہ رہا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جن کو معبود چن لیا ہے، بنا لیا ہے، کیا وہ زندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں زندگی کا اختیار ہے، موت کا کنٹرول ہے؟ نہ ان کے ہاتھ میں موت کا کنٹرول ہے، نہ ان کے ہاتھ میں زندہ کرنے کا اختیار ہے. مالک پھر پیغام دیتا ہے اہل شرک کے لیے آوازا قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں، سنیے مالک فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے دنیا والو، اے قبروں پہ گر کے ان قبر والوں کو معبود بنانے والو، اے قبروں کا طواف کر کے ان پیروں فقیروں کی عبادت کرنے والو، اے قبر والوں کو اپنی مشکلات میں پکار کر، اپنے غم میں ان کے سامنے سوالی بن کر، ان سے دعائیں کرتے ہوئے ان امور کے اندر جن امور میں ان کا کوئی اختیار نہیں، مرنے والا مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، اب نہ وہ شفا دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ بیماریاں ٹال سکتا ہے، نہ کشتی پار لگا سکتا ہے، نہ خزانے عطا کر سکتا ہے، وہ تو خود محتاج بن کر، بے بس ہو کر قبر میں دفن ہو گیا. اگر تم ان کی عبادت کر رہے ہو اور ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو تو قرآن حکیم کی آیت پہ تو غور کرو، لو کان فیہما آلہا، اگر اس دھرتی پر، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہوتا، لفسدتا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ایک الہ کہتا سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا چاند نکالنا ہے، ایک الہ کہتا اس کو لڑکی دینی ہے، دوسرا الہ کہتا اس کو لڑکا دینا ہے، الہ دو الہوں میں جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ اللہ پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب پاک ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو. دھرتی پہ دو معبود نہیں ہیں، کائنات ہے، کائنات میں معبود برحق صرف اللہ ہے، باقی اس کے علاوہ جس کو معبود بنایا جائے وہ باطل ہے، حق کے ساتھ اگر عبادت ہو رہی تو صرف اللہ کی۔ افسوس آج اللہ کو چھوڑ کر دو الہ نہیں ہزاروں معبود گھڑ لیے گئے، ہزاروں الہ بنا لیے گئے، ہزاروں سے پکار، مدد، سوال، امید، محبت، توکل، بھروسہ، دعائیں، ان کے لیے سجدے اور ان کے لیے رکوع، ان کے لیے ذبح اور ان کے لیے قربانی، ان کا خوف اور ان پر بھروسے، ایک اللہ کو چھوڑ کر درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں الہ بن چکے۔ اور مالک فرما رہا ہے میں اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، نہ محمد کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا، نہ کوئی پیر اور بابا اللہ کے نور سے پیدا ہوا، نہ پنجسن پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، نہ اللہ پنجسن پاک میں حلول کرتا ہے، نہ پنجسن پاک اللہ میں فنا ہوتے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، جب اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ساتھی اور ساجی بھی کوئی نہیں۔ وما كان معه من الہ، وما كان معه من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا، ان کو میں نے پیدا کیے ہیں یہ میرے پیچھے، ان کو میں نے پیدا کیا ہے یہ میرے پیچھے، ان کو رزق میں دیتا ہوں یہ میرے پیچھے، ان کو رزق میں دیتا ہوں یہ میرے پیچھے۔ اللہ کے علاوہ نہ الہ ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ داتا ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی رزق بانٹنے والا، کوئی شفائیں دینے والا، کوئی بیماریاں ٹالنے والا، کوئی اولادیں عطا کرنے والا، کوئی کشتیاں پار لگانے والا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، دھرتی میں اگر دو معبود ہوتے تو مالی کہتا ہے ہر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا۔ آج تو اللہ کو چھوڑ کر درجنوں کو الہی صفات دے دی گئی، ایک اللہ کو چھوڑ کر درجنوں کو الہ بنا لیا گیا۔ ایک ظالم مولوی کی تقریر میں سن رہا، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، فجر کی نماز، نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی اپنے سر پہ یہ انگلی گھمایا کرتے تھے۔ کہ اس نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا مولا علی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا نماز کے بعد پوری کائنات کے اندر رزق بانٹتا ہوں، پوری کائنات کا رزق میرے ذمہ ہے، میں اس رزق کی تقسیم کرتا ہوں، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ کہا اس بدبخت نے جو نماز پڑھتا تھا پیچھے، اس نے ایک ڈبیا لی، ایک چیوٹی لی، اور چیوٹی کو ڈبیا کے اندر بند کر کے جیب میں ڈال لی، اور پھر فجر کی نماز میں پیچھے آ گیا۔ حضرت علی نے پھر اپنی سر پہ انگلی گھمائی، کہا آج کیا کیا؟ کہا تجھے پہلے نہیں بتایا تھا میں رزق بانٹتا ہوں، پوری کائنات کے رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے۔ اس نے کہا علی غور کر لو، کیا کائنات کی ہر چیز کو رزق آپ دیتے ہو؟ اس کے دل میں تو یہ تھا نا کہ ایک چونٹی بھی تو اللہ کی مخلوق، ڈبی میں میرے پاس بند ہے، ابھی اس نے بتایا نہیں۔ علی نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ڈبی کھول، اگر ڈبی کے اندر تیری بند کردہ چیوٹی کے منہ میں دانا نہ ہو مجھے علی ولی نہ ماننا۔ اس نے ڈبی کھولی، اندر دیکھا چیوٹی کے منہ میں دانا، علی نے وہاں بھی رزق پہنچا دیا۔ نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن، ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا، ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، برداشت مک گئی، وہ کہنا یا علی یہ کی کر دیو؟ سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق ونڈ رہے ہیں، ناراض نہیں ہو۔ حکومت پاویں کوئی بھی ہوئے، ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے، وہ کون ہوندا ہے جڑا بجری ٹوائے، روڑے سٹوائے، ایہو لنگر پانی دا کام کرے، ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਊਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀੜੀ ਡੱਬੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਫਿਰ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਫਿਰ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਤ ਲੈ ਗਈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਰਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਕੱਟ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀ ਉਹ ਕੱਢ, ਉਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿਮਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਰਜਲੋ ਇਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਅਲੀ ਕੀ ਪੂਜਾ, ਅਲੀ ਕੀ ਇਬਾਦਤ, ਰਸੂਲੋ ਕੀ ਇਬਾਦਤ, ਨਬੀਓ ਕੀ ਇਬਾਦਤ, ਵਲੀਓ ਕੀ ਇਬਾਦਤ, ਪੀਰੋ ਔਰ ਫਕੀਰੋ ਕੀ ਇਬਾਦਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੋ ਭੇਜਾ ਥਾ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈ ਆਓ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਮਾਮਾ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਕੀ ਜ਼ੌਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਨਬੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਈ ਥੀ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਲ ਦਿਲ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਦਿਮ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੁਝੇ ਐਸੇ ਜੁਮਲੇ ਸਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਦਿਮੋ ਸੇ ਅਫਦਲ ਹੈ, ਜਬ ਬਿਸਤਰ ਪੇ ਲੇਟ ਆਕਰ 33 ਦਫਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, 33 ਦਫਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, 34 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਤਨੇ ਇਲਾਹ ਬਣਾ ਲੀਏ, ਇਲਾਹੀ ਸਿਫਾਤ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗੋ ਮੇ ਬਾਂਟ ਦੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ੋ ਪੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ الہ حق، وہ معبود پر حق، وہ کیسا ہے؟ قرآن سنیے، عالم الغیب والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ غیب و حاضر کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا اللہ۔ سیدنا علی غیب جاننے والے نہیں، ان کو نہیں پتا اس نے ڈبیا میں کیا بند کر رکھا ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، غیب و حاضر کا جاننے والا اللہ۔ فتعالی عما یشرکون، اور جو شرک تم اس کے ساتھ کرتے ہو، کبھی علی کو ساجی بناتے ہو، کبھی رسول کو ساجی بناتے ہو، کبھی پنچن پاک کو اس کا ساتھی بناتے ہو، کبھی اولیاء پیر و فقیر کو بناتے ہو، اللہ اس طرح کے ہر شرک سے پاک ہے، بلند ہے۔ تمہارا یہ عمل غیر اللہ کی عبادت ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو ہر چیز کا معبود برحق بھی اللہ ہے۔ ہر کسی کے لیے سچا معبود جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے قاعدگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں دیکھو گے۔ اللہ کی تخلیق کامل ہے، مکمل ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے تخلیق کرتے ہوئے کوئی کمی رہ جائے، کوئی بیشی رہ جائے، کوئی قضیہ رہ جائے، کوئی خول رہ جائے کہ یہاں پر یہ چیز ناقص، یہاں پر یہ چیز ناقص۔ مورنی کے انڈے کے اندر کبوتری کا بچہ بن گیا اور کبوتری کے انڈے کے اندر مورنی کا بچہ بن گیا، اللہ کی تخلیق میں ایسا نقص عجز نہیں ہے۔ تم جن کو پکار رہے ہو، جن کو الہ بنا رہے ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے خود کسی چیز کی تخلیق نہیں کی۔ ان کی عاجزی، معبودان باطلا کی عاجزی، اللہ کی کتاب سے سنیے، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی کہو اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کو پکار رہے ہو اپنے غموں اور دکھوں میں، جن کے سامنے سجدے ریز ہو رہے ہو، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، قرآن حکیم کا چیلنج سنیے، جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا یہ نہ تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ کسی نفع کے مالک ہے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا علم والا صرف ایک اللہ ہے. ایشرکون ما لا یخلق الشیء وهم یخلقون، تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو، ان کو ساتھی اور ساجی بنا رہے ہو، اللہ کی عبادت میں حصے دار ان کو بناتے ہو. ما لا یخلق الشیء، جس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ پیدا بھی کیا کرتے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. سیدنا علی پیدا ہوئے، امام الانبیاء پیدا ہوئے، حسن حسین پیدا ہوئے، پنجسن پاک پیدا ہوئے، پیر جلانی پیدا ہوئے، کائنات کی ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ سب مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے، یہ مرزوق ہیں، رازق اللہ ہے، یہ سب عابد ہیں، معبود اللہ ہے، ان کو اللہ کے علاوہ پوجا نہیں جا سکتا. اور ان کی بے بسی و بے کسی، یہ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ قرآن حکیم سنیے، وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے، وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو محتاج ہے اللہ کے، وہ تو سوالی ہے اللہ کے، وہ تو منگتے ہیں اللہ کے در کے. ایک صحابی آئے تھے امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس جنگ خندق میں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا، پیروں کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، تم نے کن پیروں کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے؟ کن کی طرف لوگوں کو دعوتیں دیتے ہو؟ جو کھانے کے لیے بیٹھے تو حلوہ اور بکرا اور دیسی مرغا خود کھا جاتے ہیں، پانی پہ پھونک مار کے تبرک مریدوں کو پلا جاتے ہیں، تو اڈے واسطے اتنا کچھ ہی ہے. اس نے پیٹ ننگا کیا، اپنا پتھر دکھایا. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، پیران پیر، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ نے اپنا پیٹ ننگا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے صحابی، تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے دو باندھے ہیں، تو نے ایک باندھا ہے. ہم کس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ غیروں کے دروں سے چھڑوا کر ہم آپ کو امام الانبیاء کی دین کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ اس جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. یہ تو اپنے ماننے والوں کا خیال کرنے والے. کہا مجھے کیا پتھر دکھاتا ہے؟ تیرے بطن پہ ایک ہے، میرے بطن پہ دو ہے. یہ اللہ کے سوالی ہے، یہ اللہ کے محتاج ہے، یہ اللہ کے در کے منگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور انہوں نے امت کو بھی اللہ سے مانگنے کا گر سکھایا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پہ نہ چلے. جو بیچارے قبروں میں دفن ہو گئے، جو اس دنیا کو چھوڑ گئے، جو فوت ہو گئے، جن کو غسل کروا دیا گیا، جن کے استنجے کروا دیے گئے، جن کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے گئے، جن کو کفر کی چادروں میں لپیٹ دیا گیا، جن کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا، جن کو قبرستان میں اتار دیا گیا، قبروں کے اندر چادریں باندھ باندھ کر لٹکا دیا گیا، اللہ کی قسم اس دھرتی سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ تو رب کی جنتوں کی طرف چلے گئے، وہ اب یہاں پر آپ کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتے. حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہیں آتی. ظالموں نے اللہ کی ہر صفت کے اندر

ان سے مشکلیں حل کروانے کے لیے جتنی مرضی آوازیں دے لو، سوال کر لو، پکار لو، مدد کے لیے بلا لو، یہ تمہارا کہا نہیں مان سکتے، ان تک آواز نہیں پہنچتی، یہ سن نہیں سکتے، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چلے گئے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو، جن جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، عباد امثالکم، تم جیسے انسان تھے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، سنتے ہوئے، یہ بڑے گستاخ ہے جی، یہ نبیوں کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ سیدنا علی کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ پنجتن پاک کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ بزرگان دین کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، رب کا کلام، رب کا آوازہ، قرآن کی آیت پکار رہی ہے، عباد امثالکم، یہ تم جیسے انسان تھے۔ انسان ہونے کے ناطے محمد کریم انسان، سیدنا علی انسان، حسن حسین انسان، سیدہ فاطمہ حوا کی بیٹی انسان، انسان ہونے کے ناطے وہ انسان۔ اور اگر مقام کا پوچھتے ہو، کائنات ایک طرف ہو اور امام الانبیاء ایک طرف ہو، پوری کائنات مل کے محمد جیسی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو تم پکار رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے عباد انسالکم، یہ مشکل کشا نہیں ہے، ان کو مشکل کشا کہہ کر شرک کے اندھیروں میں نہ گر جانا، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ نہیں ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے، یہ تو انسان ہے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم ان کو پکار کر دیکھ لو، شور پورا کر لو۔ آج بڑے بڑے زور سے نعرہ حیدری لگتے ہیں، نعرہ پنجتنی، نعرہ حیدری، حیدری پر بھی یا علی یا علی یا علی کی صدایں گزرتی ہیں، کبھی سیدنا علی نے جواب دیا؟ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، کبھی سیدنا علی کا جواب آیا؟ یا رسول اللہ مدد کی صدایں لگانے والوں، کیا اللہ کے نبی کا جواب آیا؟ وہ اس جہاں کو چھوڑ کے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ ہر کسی کی پکار کو سننے والا صرف اللہ۔ سیدنا علی بھی اللہ کی جنتوں میں، امام الانبیاء بھی اللہ کی جنتوں میں، دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی، اخروی زندگی ان کی شروع ہو گئی۔ ان کنتم صادقین، مالک کہتا اگر سچے ہو، ان کو پکار کر دیکھ لو، تمہارا جواب دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس انداز پر بھی غور کیجئے، مالک شرک کرنے والوں کو پھر سمجھاتا ہے، دلائل کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ مالک چاہتا ہے کہ انسان شرک کے اندھیروں میں نہ گرے، کیونکہ جو شرک کی تاریکی میں گر گیا، جس طرح شرک تاریک ہے اسی طرح جہنم بھی تاریک ہے۔ جو شرک اکبر کی وادی میں گر گیا، حقیقت کے اندر وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، جن کی پوجا کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے، جن کی قبروں کا طواف کر کے تم اس کو عبادت ماننے لگ گئے، جن کو مشکلات میں پکار کر اس کو بندگی کہنے لگ گئے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلے؟ مجھے معاف کر دینا، مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود شرک کی ہولناکیے اور شرک کی تاریکیے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے جواب دیجئے۔ بڑے سے بڑا پیر، ابھی ہمیں پتہ لگا ہے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، پھر ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور کندھوں پہ اٹھا کر 2-2.5 گھنٹے وہ جلوس چلا، اور وہاں سے نکال کر انہیں کہیں اور دفن کیا گیا، اور ان کی کرامتیں اور ان کے قصے، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ارے بھائیو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو، جو فوت ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ کر سکتا ہوتا، یہی پیر جی کا جلوس جو چل رہا ہے اس کو قبر سے نکال کر لے جایا جا رہا، تمہارا کیمرہ مین اس کی ویڈیو بنا رہا، اس کی کرامتوں کے ذکر ہو رہے، اس کو نکالنا کیوں پڑا، یہ خود کیوں نہیں نکل آیا؟ اللہ کے لیے سوچو، اس کو کندھے پہ اٹھا کر 2 گھنٹے تک پبلک روڈ پہ کیوں چلتی رہی؟ الہم ارجل یمشون بہا، اس کے پاؤں نہیں تھے، یہ چلا کیوں نہیں؟ تمہارے کندھے پہ سوار کیوں ہوا؟ یہ بڑی کرنی بھرنی دھرنی والا تھا، تو اس کو چلو تم نے مہربانی کی قبر سے باہر نکال دیا، اب چلنے کے لیے کہتے شاہ جی اٹھو ٹورو، اگلا کام تو اڈا ہے، چل لو، وہ باہر نکال کے بھی رکھ دو تو لاش زبان حال سے کہتی رہے گی جو مرضی کرو میں تو پیا تھی، چک لو گے مہربانی، نہ چکو گے سڑدا رہا نا۔ الہم ارجل یمشون بہا، ان کو پکارنے والوں ان کے قدم ہیں، یہ جنازے دفن ہوتے اولیاء کے بھی دفن ہوئے، انبیاء کے بھی دفن ہوئے، ارے اس کا جنازہ دفن ہوا جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ساتھ کی موت سے رب کا عرش کانپ اٹھا ہے، 70,000 فرشتہ اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے ساتھ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، امام الانبیاء کے صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی ہم نے سعد کو اٹھایا ہوا ہے رضی اللہ عنہ ورضا، سعد بڑا بھاری بھرکم کمانڈر تھا، جنازہ بڑا ہلکا ہے، کہا میرے صحابہ تم نے نیچے سے اٹھایا ہوا، فرشتوں نے اوپر سے اٹھایا ہوا، ارے بولو، وہ چل کر گئے یا کندھوں پہ سوار ہو کر، وہ خود قبروں میں اترے یا لوگوں نے اتارا؟ ام لہم ایدن یبتشون بہا، ام لہم ایدن یبتشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ لیں، مرنے کے بعد کوئی پیر اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں؟ پرانے دور کے پیروں کے نہیں کرتے تھے، انڈیا کے پیروں کے کرتے ہیں، مولانا زکریہ صاحب فضائل صدقات میں فضائل اعمال میں لکھتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب تھے یعقوب سنوسی، بیان کرتے ہیں وہ آئے مرے، غسل ہوا، کفن ہوا، دفن ہوا، جب قبر میں رکھا انہیں ڈکھا پھڑ لیا، نہیں جان دینا، انگوٹھا پکڑ لیا قبر میں دفن ہونے کے بعد، اور کہنے لگا، میں نے کہا ضرور گدگدی کر دی ہوگی، انگوٹھا کیوں پکڑا بیچارے نے، یہ چٹکی کاٹ لی ہوگی، شریف آدمی مرنے کے بعد کیوں انگوٹھا پکڑے کسی کا؟ اس نے کہا حضرت میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو، تو پھر ڈراما کرن ڈیا سی جو مریا نہیں تھے، اب انگوٹھا پکڑنا یاد رہا، استنجا کرواتے ہوئے انگوٹھا کیوں نہیں پکڑا؟ اب انگوٹھا پکڑنا یاد رہا، کپڑے پھاڑتے ہوئے انگوٹھا کیوں نہیں پکڑا؟ 400 روپے کا سوٹ نہ خراب کرو، میں اٹھا کے اتار دیتا ہوں، غسل خانے سے غسل کر کے آ جاتا ہوں، کفن بھی خود پہن کے آ جاتا ہوں۔ مالک کہتا ہے پوچھو ان سے جن کو تم پوج رہے ہو، ان کے چلنے والے پاؤں ہیں؟ مر گئے، پاؤں نے کام چھوڑ دیا، مر گئے، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنے؟ قل ادعوا شرکاءکم، پہلے یہ چیلنج ہے، کیا ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں؟ پھر قرآن چیلنج کر رہا ہے، قل ادعوا شرکاءکم، سارے پیر بابے اکٹھے کر لو، سارے شریک اکٹھے کر لو، جن جن کی قبروں کا طواف کیا ہے بلا لو، جن جن کو پکارا ہے بلا لو، جن جن کو غوث اعظم کہہ کر ساری عمر اس کی صدائے لگاتے رہے، پکار لو، ثم کی دونی فلا تنظرون، پھر جاؤ میرے خلاف، جو جی آتا ہے کر گزرو، رب محمد کی قسم یہ سارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ پیر ہو یا بابے ہو، یہ قبرے ہو یا مزار ہو، یہ بت ہو یا سنم ہو، مرنے کے بعد اس دنیا سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اگلے جہاں سے رشتے جڑ جاتے ہیں. مالی کہتا ہے چیلنج ہے نبی، چیلنج کرو انہیں، کہو سارے اکٹھے کر لو، پھر جو جی میں آتا ہے کر گزرو. کیوں اہل توحید کس بنیاد پہ اتنا بڑا چیلنج دیتے ہیں؟ میری داڑھی میں یہ چار بال سفید ہیں، چیلنج ہے رب محمد کی قسم، کائنات کا کوئی پیر کوئی فقیر یہ رب کے سفید کردہ بال کو کالا کر دے. ارے جو بالوں کو کالا نہیں کر سکتے وہ ایڈا بڑا بال کیسے دے سکتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر بخشا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد الزہرا، عبد الامام، ایک سفید بال کو کالا نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے سنیے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اور میرا ولی، میرا مددگار، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا غوث اعظم، میرا بگڑی بنانے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھ پہ بیماری اتارنے والا، مجھ پہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. خیبر میں مدد اللہ نے کی، بدر میں مدد اللہ نے کی، حنین میں مدد اللہ نے کی. اللہ جب چاہے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اور اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارو، والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر، اب غور کیجئے اس آیت کے ایک لفظ پہ، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اب اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کو پکار لو. تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، مالک کہتا ہے یہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے، نہ تمہاری مدد کی طاقت نہ اپنی مدد کی طاقت. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، نہ تمہاری مدد کی طاقت ان کے پاس نہ اپنی مدد کی طاقت، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. بتوں کو پکار لو، بت بھی نہیں سنتے. مرنے کے بعد مردے کو پکار لو، مردہ بھی نہیں سنتا. اس جہاں سے رشتہ ہی ختم. ایک اور قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے لیے. مجھے پتا ہے کچھ بھائیوں کو غصہ ضرور آتا ہوگا میری باتوں سے، یہ باتیں کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، محمد کریم کے منبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام الانبیاء کی وراثت ہے، اس منبر پہ اگر حق کو بیان نہ کیا جائے، قیامت کے دن اس منبر پہ کھڑے ہونے والے کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہاں کھڑے ہو کے کس سے کہانی ہے میں بھی سنا سکتا ہوں، زلیخا کی باتیں مجھے بھی کرنی آتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر کھڑے ہو کے ڈر لگتا ہے اگر اللہ کی توحید کے آوازے کو نہ پہنچایا اور آسمان والے نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. آئیے اللہ کی کتاب کے آوازے کو سنیں، واتخذوا من دونہ آلہا، دنیا والوں نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ لیے. کسی کو زبان سے معبود کہنے پر معبود نہیں بنتا اگر اس کے ساتھ وہ اعمال کیے جائیں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں تو اس کو معبود بنا لیا گیا. اگر اس پہ سجدے ہو رہے، طواف ہو رہے، رکوع ہو رہے، قیام ہو رہے، پکارا جا رہا، دل میں اس کی محبت ہے اور اس کا ڈر ویسا جیسے اللہ کا ہونا چاہیے پیدا ہو گیا، آپ اسے الہ کہو یا نہ کہو، معبود کہو یا نہ کہو، عملاً آپ نے اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیا. مالک فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا, جن جن کو معبود پکڑا, ان کی کیفیت لا یخلقون شیئا, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, کسی چیز کو پیدا کیا کریں, وہ تو خود پیدا ہوئے. اللہ کہتا ہے یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, یہ خود پیدا ہوئے. لیکن جنہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بنایا, ایک ظالم کہتا ہے کہ اللہ اس وقت تک کائنات میں کوئی چیز پیدا کرتا ہی نہیں ہے جب تک ہمارے 12 اماموں کو واسطہ نہ بنا لے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا, آقا سید محمد شیرازی, انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں, من فقہ الزہرا اس کا نام ہے. بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا, لوگوں تم نے کیا سمجھا, کیا کہہ رہی ہے بی بی, کہ ہم خلق میں اس کا وسیلہ ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں. محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر, چونٹی ہو یا ہاتھی, جن ہو یا بشر, انسان ہو یا فرشتہ, کوئی شے اللہ خلق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے. اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی, اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سید محمد شیرازی کے فکر ہے کہ کوئی شے خلق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے. کیوں کیوں خلق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ حمدانی صاحب کون کہتا ہے, وہ شائع ہو جاتی ہے. اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا, اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو. ایک شائع وجود ہی نہیں رکھتی, بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا. نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں. للہ و انا الیہ راجعون. اور مالک کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو, یہ کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتے, اور یہ کیا پیدا کریں, وہم یخلقون, ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ خود مخلوق ہے اللہ کی. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, یہ اپنی جانوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. اور اللہ کی قسم اگر سیدنا علی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہوتے, انہیں خارجیوں کا کہ اس فتنے کا مقابلہ کیوں کرنا پڑتا, وہ کیوں شہید ہوتے, ان کے بیٹے حسن کو زہر کیوں دیا جاتا, سیدنا حسین کربل میں کوفی ظالموں کے ہاتھوں خاندان کیوں کٹواتے, اگر ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا کم از کم اپنی جانوں سے تو نقصان کو دور کر دیتے. نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں, نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں, پیدا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں, موت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, جن کو تم پکار رہے ہو, جن کی صدائیں لگا رہے ہو, نہ ان کے ہاتھ میں موت, نہ زندگی, نہ دوبارہ اٹھایا جانا, ان تمام چیزوں کا مالک عرش والا اللہ ہے. آپ جتنا مرضی سمجھا لیں, جتنا مرضی بتا لیں, قرآن حکیم کے یہ آوازیں سننے کے باوجود آج عوام کو درس کیا دیا جاتا ہے. آئیے تصویر کا یہ رخ بھی دیکھ لیں, ایک قوال غیر اللہ کو کس طرح پکار رہا ہے, اس کی قوالی سنیے. کہتے ہیں اقربا, کیوں رو رہے ہو, کوئی تنہا نہیں ہوں, اے میرے دوستو, اے میرے عزیزو, میری محبت کرنے والو, کیوں رو رہے ہو, میں کوئی تنہا نہیں ہوں, غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہے, رونے کی فکر نہیں ہے, رو کیوں رہے ہو, میں پیر عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں اور پیر عبد القادر جیلانی میرے ساتھ کھڑے ہیں. منکرو نعرے جہنم سے ڈرو, حشر میں ہوگا نظام دستگیر. اے پیر جلانی کو نہ ماننے والوں, حشر میں پیر عبد القادر جیلانی کا نظام ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، یہ جو چاہے گا کر گزرے گا۔ امام الانبیاء حسنین کی ماما سے، لخت جگر سے، علی کی زوجہ سے، خاتون جنت سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے فاطمہ عمل کرنا، بیٹی پکڑی گئی، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اگر رب نے کسی مسئلے پہ پکڑ لیا میں محمد تیرا بابا تجھے نہیں چھڑا سکے گا۔ اور یہاں کہہ رہے پیر جیلانی کو نہ ماننے والے منکرو ڈرو، قیامت کے دن پیر جیلانی کا نظام ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں رب کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں ڈر جاؤ کہ قیامت کے دن صرف رب کا ہی نظام ہوگا۔ میرے نبی نے کہا ہے میری امت کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن تم آؤ تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو، وہ بلبلا رہا ہو، تم مجھے تلاش کرتے ہوئے آ کر کہو مدد کرو اللہ کے نبی جان چھڑا دو، میں ایک ہی جواب دوں گا قد بلغ، میں دنیا میں پوری شریعت بتا کر آیا تھا، عمل کرتے تو جان چھڑ جاتی۔ لیکن یہاں درس کیا دیا جا رہا ہے، قرآن کی ساری آیات جو آپ کو سنائی اس کو دل میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے اور سنیے۔ قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو، پکارو شاہ جیلا پیر عبد القادر جیلانی، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ سہارا نہیں وہ پیر عبد القادر جیلانی کو پکار لے قسمت بدل جائے گی، اور قرآن کہہ رہا ہے دنیا والو رب کو پکار لو قسمت بدل جائے گی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو موت سے پہلے پہلے، سانس اٹکنے سے پہلے پہلے، سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے، سورج مغرب میں طلوع ہونے سے پہلے پہلے، ایک مرتبہ میرے بندے سچے دل سے توبہ کر لے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے قسمت بدل دوں گا۔ اور یہاں رب کے ساتھ پیرو بابو کو کیسے شریک کیا جا رہا، قوال کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ نورانی کے در پہ سوالی بن کر آئے، بھکاری بن کر آئے، منگتے بن کر آئے، یہاں سے سارے غموں کا علاج ہو جائے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کافر بھی، مشرک بھی، مومن بھی، موحد بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے رب کے بھکاری ہو، رب کے سوالی ہو، رب کے منگتے ہو، رب کے محتاج ہو. غنی کرنے والا اکیلا اپنے عرش پر ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے انسان، تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ آج تو قوالی کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہو، پیر جلانی کے بھکاری بن جاؤ. ارے ماں کے پیٹ میں یہ کس کا بھکاری تھا، ٹپکتے ہوئے منی کے گندے پانی سے اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں اس کو خوراک کون دیتا تھا؟ 9 مہینے اس کی پرورش کس نے کی؟ ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ پیر جیلانی نے یا عرش والے اللہ نے؟ رہے ہر دم خیال غوث اعظم، ہر دم اللہ کا خیال رہنا چاہیے یا پیر جیلانی کا؟ کہا ہر دم رہے خیال غوث اعظم، کرو تم نام جیلا کا وظیفہ، بہار زندگی ہے بے سہارو. گزارو زندگی بس ہو، گزارو زندگی بس ہو، ہلو. فرمایا افضل الذکر، وظیفوں میں ٹاپ کا وظیفہ، افضل ترین وظیفہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس کے کرنے سے تیرا قریبی ہو جاؤں. اللہ نے کہا موسیٰ کہا کر لا الہ الا اللہ. سیدنا موسیٰ کہنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ میں نے تو کوئی سپیشل مانگا تھا، یہ لا الہ الا اللہ تو سارے ہی کرتے ہیں، میں نے جو ڈیمانڈ کی تو میرے لیے کوئی خاص وی آئی پی ورد ہونا چاہیے. کہا موسیٰ تو اس لا الہ الا اللہ کو کیا جانتا ہے، اگر ایک پلڑے میں آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سات آسمانوں کی مخلوق، خلا کی مخلوق، یہ گیپ، یہ سارے ایک پلڑے میں ہو، پہاڑ اس پلڑے میں، سمندر اس پلڑے میں، دریا اس پلڑے میں، جنات اس میں، انسان اس میں، پہاڑ اس میں، ملائکہ اس میں، نوری ناری خاکی ہر چیز اس میں ہو، اور صرف لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، یہ ہر چیز ہلکی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ وظیفہ ہے اہل توحید کا. لیکن آج امت کو کیا وظیفہ مل رہا؟ کرو تم نام جیلا کا وظیفہ، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر، یہ وظیفہ کرو. بہار زندگی ہے بے سہارو، یہ وظیفہ کرنے سے زندگی میں بہار آئے گی. تم بے سہارے ہو، پیر جیلانی تمہارا سہارا بن جائے گا. قوال کہتا ہے خواجہ اے خواجگان، حامی اے بے کساں، التجا سن. اے بے کساؤں کے التجا سننے والے، تو التجا سن. التجائیں کون سنتا ہے؟ مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ ارے خواجہ صاحب، کوئی ایک زبان جانتے ہوں گے، دو زبان جانتے ہوں گے، پانچ جانتے ہوں گے. یہ اگر پٹھان تھے، کیرلے والے نے اس سے مانگنا شروع کر دیا، اس خوچے کے عقل میں کیا آئے گا؟ یہ اگر پنجابی تھے، کشمیری نے مانگنا شروع کر دیا، یہ کیا کرے گا؟ ارے یہ سننے والے تھے، گونگا آ گیا تو کیا کرے گا؟ میرے اللہ کی توحید میں کتنا شرک ہو رہا. میرے اللہ کو چھوڑ کر آج کس کس کو معبود بنا لیا گیا. کہا پکارو خواجہ خواجگان کو، یہ حامی ہے بے کساں، اسے کہو التجا سن. حالانکہ سننے والا میرا اللہ ہے. پھر کہتا ہے گر تم نہ کرو تو کرم کون کرے گا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. گر تم نہ کرو تو کرم کون کرے گا؟ جھولی میری تمہارے سوا کون بھرے گا؟ ومن نصر الا من عند اللہ. عرش والا کہہ رہا ہے مدد جس کی بھی کروں، جب بھی کروں، میں ہی کرتا ہوں. قوال کہہ رہا ہے خواجہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اللہ کا یکسر انکار ہے اس قوالی میں. جھولی میری خالی کون بھرے گا؟ ارے جب یہ خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے تو جھولیاں کون بھرتا تھا؟ وما من داب، دھرتی پہ ہر زی روح کا رزق دینے والا اپنے عرش پر ہے، یہ بابا نہیں ہے. تمہاری طلب حاصل بندگی، تمہاری چاہت عبادت کی ما حاصل عبادت کا لب لباب یہ ہے کہ تمہاری چاہت مل جائے، اسی سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر نہیں ہے عبادت کوئی، تم سے مانگنا تمہیں راضی کرنا یہ عبادت کے نچوڑ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں۔ قرآن حکیم کی آخری آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے رب کے قرآن کی آیات بھی رکھ دی اور شرک کے یہ اندھیرے بھی رکھ دیے، راستے کھول دیے، راستے دکھا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میرے اللہ نے راستے واضح کیے ہوئے ہیں، چاہے شاکر بن جاؤ کافر بن جاؤ مرضی آپ کی، چاہے توحید کے درس کو سیکھ لو اور چاہے ان قوالوں کے کفر اور شرک کی وادی میں گرتے رہو۔ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو اے نبی، کہو ان سے، جواب دو ان کو، بتاؤ، پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا، حاجت روا، معبود سمجھتے ہو، ان ساروں کو اکٹھا کر لو، انہیں پکار لو۔ لیکن اے پکارنے والو، اے بابا جی کو، شاہ جی کو، پیر جی کو پکارنے والو، قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرنا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو، جن کے سامنے رو رو کر کہہ رہے ہو پکارو شاہ جیلا کو، پکارو، پکارو شاہ جیلا کو، پکارو، بکاری بن کر آؤ پکارو۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس قوالی پہ کھڑے کھڑے زارو قطار روتے ہیں جب ان سے وہ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ بھکاری بن کے پکارو۔ فلا یملکون، یہ مالک نہیں ہے، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ تمہارے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ مشکلیں اللہ دور کرتا ہے، مصیبتوں کے بادل اللہ دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب سوالی ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سائل کہتا ہے کہ مقتدی کے لیے جہری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مقتدی صرف ولا الہ غیرک تک پڑھے، اس کے آگے امام پڑھے گا۔ جو نماز میں وہ سری ہو یا جہری ہو، امام کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، کوئی شخص اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، ہر نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ شادی کے موقع پر دلہن کے سر پہ قرآن کریم رکھ کر رخصتی کرتے ہیں، اور میت کے ساتھ بھی قرآن کریم رکھ کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، وہ اس لیے اگر بیٹی کو دیا جائے یہ تلقین کر کے، بیٹی یہ قرآن پڑھنا، اس قرآن پہ عمل کرنا، سر پہ رکھنے والی بات نہیں، ویسے اسے قرآن کا ہدیہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ قرآن سر پہ رکھ دیا وہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، خیر سے رہے گی، اس قرآن پہ عمل کرے گی تو خیر سے رہے گی، چھڑا سایہ کچھ نہیں کرتا۔ اور جو میت کے ساتھ قرآن رکھ کر بھیجتے ہیں وہ اس لیے بیچارے بھیجتے ہیں کہ زندگی بھر تو عمل کیا نہیں، چل قبر تو ویلا ہی رہیں گے، پڑھتا رہیں، دنیا میں تو اردو ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ، جاسوسی میگزین، عمران سیریز، اردو میگزین، ان سے ویل ہی نہیں ملی تینوں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، جو ٹائم بچتا وہ فلموں، گانوں، اخبارات، خبریں، اس میں لگا دیتا، قبر میں کون تجھے چھیڑنا، قرآن لے کے پڑھتا رہنا، ٹھیک ہے ان کی مرضی بھائی، بھیج دیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نماز کے دوران جس کا دائیں پاؤں کا انگوٹھا زمین سے اٹھ گیا اس کی نماز ناقص ہے اور ضرورت کے دل سے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہونا پڑے تو وہ پاؤں کھسیٹتے ہوئے ہو؟ سجدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مجھے 7 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پاؤں کا زمین پہ رکھنا، اس پہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ کیا سنتیں 4 اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا 2-2 کر کے پڑھنا افضل ہے؟ افضل 2-2 کر کے پڑھنا ہے، لیکن انشاءاللہ 4 بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ تمباکو، بیڑی، گٹکا وغیرہ حرام جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا تفصیل سے اس پہ ایک درس آ چکا ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ اس کی سی ڈی آ جائے گی۔ بہرحال تمباکو، بیڑی، گٹکا، پان، نسوار، یہ نسوار کا اس میں ذکر نہیں ہے، شاید کوئی نسوار کھانے والے نہیں کیا ہو، تو یہ تمام چیزیں تمباکو نوشی کے جتنے ذرائع ہیں، وہ حکے کے ذریعے ہو، پان میں پتی ڈال کے ہو، وہ تمام ذریعے حرام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔